Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. For landlords daughter. For landlords daughter. Hei og velkommen til radioresepsjonen. Ja, det er... Hva slags lyd er dette? Hva da? Det lyden av Landlords daughter. Ja vel, ja, ok. Velkommen skal dere alle være. Og vi er tilbake live og direkte her på P3. Og vi er ferdige med streiken. Ikke snakk om streiken! Nei, ikke snakk om streiken. Ikke snakk om streiken. Det får vi ikke lov til av ledelsen. Fordi det er... Landlords daughter. The Landlords daughter. Og Bjørte Gammeren er på plass I studio også. Hvordan føles det å være tilbake, Bjørte? Det var deilig å være tilbake igjen. Akkurat. Fint. Ikke snakk om streiken, som vi har nettopp var... Jeg skulle akkurat snakke om streiken. Ja, men ikke gjør det. Nei. Det ikke lov. Tore, du også tilbake, selv om du strengt tatt har vært her på NRK I, altså under hele streiken. Ikke snakk om streiken. Nei, men for jeg jo ikke fagorganisert. Nei. Har det noe med streiken å gjøre? Ikke snakk om det. Uansett hva man gjør, ikke snakke om streiken Fordi det, nå vi ferdig med streiken Nå har vi lagt streiken bak oss Det egentlig det eneste jeg hadde planlagt å si da Var noe om streiken Ja, hva har du tenkt å si da? Nei, bare noe Ikke si det Det ikke lov I dag så det one-liner-spalten atter en gang Og jeg håper alle har gledet seg til det Og jeg tror mange gleder seg til det For vi har fått inn veldig mange sms'er og e-poster allerede Som inneholder da one-liners Og hvis du ikke vet hva en one-liner Så skal Bjørte Paul Kjøstheim forklare det nå Det en kort vits bestående av, ja, kanskje bare to linjer Den siste linjen består da av en punch på denne svært korte vitsen Du tenker på en punch-line Rett og slett en punch Line. Kjempebra. Og så skal vi skal møte Peter Childcock igjen, eller vi skal få høre fra han, for han ringte deg tidligere I dag, Tore. Ja, det stemmer. Han ringer meg cirka en gang I uken for å pushe på sånne merchandise-produkter som han både lager og selger I sitt firma Childcock Merchandise. Ok, og så det selvfølgelig tid for Knipserand I dag. Ikke selvfølgelig, men det I hvert fall det. Litt tilbake igjen, ja. Ja. Kan du si litt om Knipserand, Bjørte, du som kjenner de best? Det en liten gruppe som kommer fra Giske. En gruppe? Hva slags gruppe da? Knipsegruppe. En knipsegruppe? Ja. De må ikke forveksles med Kjokkastadane. Å, nei. De kommer jo fra samme område. Ja, det gjør de. Men de har fra ingen... Giske? Ja. Og de kjenner ikke hverandre. Nei, de har ikke noen familiære kontakt. Antageligvis ikke, nei. Siden de ikke kjenner hverandre. Nei, ikke sant. Så, men Knipsadane, de reiser da rundt på institusjoner. De ikke bare Giske, altså? Institusjoner på Giske. Ja. Tenk deg. Ok. Og knipse kjente folketoner og popmelodier. Ja, og så hvis du har lyst til å sende inn en one-liner til radioresepsjon, så sender du dette til 1987, bruker kodeord resepsjon, eller e-postadresse som rrkrøllalfa.nrk.no. Kjempefint, takk for hjelpen. det så godt å være tilbake, gutter. Jeg så lei av streik, ikke snakke streik. Bare si at I tillegg til alt dette, så har vi også mye musikk. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3 I don't wanna be Gavin DeGraw I don't wanna be I radioresepsjonen Den var jo fin den, mange som liker den Drev du av med han nå? Jeg drev ikke av med Gavin DeGraw, det gjorde jeg ikke Det var rett og slett en parodi? Ja Selvfølgelig da, under streiken så har det vært noen da Ikke snakke om streiken? Nei, jeg skal bare nevne en liten ting som har skjedd Og det at det har vært noen kringkastingspirater Og stjålt en mikrofon fra studio vårt Det derfor I hvert fall personlig Så synes jeg at det veldig rar og spak Og dårlig lyd det kringkastingspirater of the Caribbean? Yes, det stemmer Tore, det helt riktig okay. De kommer inn her med store ringer I ørene sine Og sabler mellom tennene Og kapper ned mikrofoner Og tar det med seg da til skuta si Og så lager de da sånn Selger de det til andre kringkastere for eksempel I Asia? Ja. Som går I bare overkropp og bare en liten vest på seg Ja, en vest akkurat over brystvortene sine Ja Og da ofte ringer I penis også, disse piratene Ja da Og de som ytter med piercing, vet du Ser du det? Nå snakker vi litt grann det rart, men I kringkastingen snakker de slik hele tiden på 50-tallet Det fordi jeg og Tore har fått oss briller, det derfor vi snakker litt grann rart Ikke bare briller, men helt like briller også Yes Ser ut som på en måte som en slags chubby proclaimers, hvis du kan se det for deg Ja, proclaimers et gammelt orkester som våre Bjarte vet om her De kommer fra Skottland, tror jeg. Og vi ligner da på de. Greit, hva har skjedd I løpet av de siste 264? Det timene da, Tore? Ja, jeg tok en råsjans på 264. Ja. Fordi det delelig. På? Det delelig. Det delelig, fint. Og vi har vært borte lenge nå. Vi var jo først på en turné, så vi måtte avbryte da på grunn av streik. Ikke snakke om streiken. Ja, det beklager vi på det groveste til alle de som har kommet for å se oss. Beklager du det på det groveste? Mhm. ja vel? Ja. Og så måtte vi streike, Aha. og så vi tilbake igjen. Så det har skjedd veldig mye da. Bjarte, har du lyst til å begynne å snakke om hva som har skjedd i løpet av siste tiden med deg? Ja, noe av det siste som har skjedd for meg av sånn karakter som jeg kan nevne, det var det at da jeg gikk hjem fra jobb i går, så møtte jeg noen på taket her på NRK, Marienlyst, for det sånne takterrasse vi kan sitte på. Oh, jeg trodde du var ute og gikk på taket, ja, det må du passe deg for, Bjarte. Det skal være veldig, veldig forsiktig med. Det er mange som dør av det. Ja, og da traff jeg noen som jobber på P2 i et program som heter Jazzbasilen. Ufta. Og jeg har tenkt alltid om jazzmusikere og sånn, de drikker litt grann mye og sånn, og i går så fikk jeg bekreftet dette her, for de som jobber i Jazzbasilen på P2, de sitter og drikker vin og øl og sånn på jobb. Ja, det liker du ikke. Nei, jeg var bare litt overrasket. Jeg trodde ikke du fikk lov å nyte. Vi har i hvert fall fått beskjed. Vi får ikke lov å sitte og drikke på kontoret her. Vi får ikke lov til å nyte det, men vi får lov til å drikke det. Ja, akkurat. Mm. Så de sa kanskje og misbrukte det, ja. Disse jazzbasilen. Det er nemlig ikke lov. Mm. Mm. Så det var kanskje ikke noen punch i denne historien, men det var heller ikke en stand-up. Det er heldigvis ikke et stand-up-program dette her. Nei. Bare et bableprogram som går mellom ett og to her på P3. Men det de sa, som var litt hyggelig, ja. Var det at de hørte på radioresepsjonen. Du burde jo høre på sitt eget program, Jazzbasilen, Ufta. Ikke sant? Ja. Det ikke Jazzbasilen, Ufta. Åh, er det ikke det? Nei. Jeg tenker det farlig å få jazzbasiler, tenker jeg. Ja, nettopp. Ja. Det var faktisk stand-up. Takk for det. Jeg takker for det. Nesten en liten trommevirvel på meg, eller? Skal vi se. Bare vent litt, sengen. Jeg skal si det. Vent da. Hva er det så? Du må høre på Jazzbasilen, sitt eget program, Ufta. Det er lenge siden vi har vært på jobb nå. Si det da! Nede på Jazzbasilen, Ufta. Sånn. Jemfint. Tore, har det skjedd noe i ditt svært spennende liv? I mitt svært spennende liv har det ikke skjedd så mye spennende. Jeg har de siste ukene gått rundt omkring i gangen i NRK og lært stedet å kjenne. Ja. Mye morsomt her i kjelleren for eksempel, så kan du blant annet finne brukte elektroniske artikler og spille bordtennis. Med de da, eller? Med hvem? Med de elektroniske artiklene. Nei, du kan ikke spille bordtennis med de elektroniske artiklene. Det må du gjøre med en makker eller kamerat. Ok, det hadde du ikke. Nei. Jeg må bare si at hvis du skulle skrive en bok en eller annen gang i livet ditt, Tore, så synes jeg du hadde en setning der som var veldig fin. Jeg har gått rundt omkring i gangene. Jeg tror den er skrevet allerede. Ok. Det er veldig varmt dette studiet. Ikke ta av deg skjorta, Stanna. Skal du gå i bare over? Vet du, det er noe av det varmeste jeg har vært med på. Ja, det er helt utholdet. Det er kanskje 39 grader her. Jeg må lufte litt i den. Ok, snart mer musikk. Eller nå mer musikk. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen er Tore. Hei. Hallo. Hei. Hallo. Hei, Toremann. Det er Peter Childcock som ringer deg fra Childcock Merchandising. Hei, Peter. Jeg lurer på... Har du 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 minutter til å snakke litt med meg om merchandising til programmet? Det er radioresepsjon. Vet du hva, akkurat nå så har jeg litt dårlig tid, faktisk. Har du så dårlig tid, du, Toremann? Ja, det har jeg faktisk. Jeg tror du har tid til å snakke litt med meg om merchandising. Jeg tror det, Toremann. Tror du det, Toremann? Ja, hva er det du tenker på? Først litt om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising er et selskap i Childcock-gruppen som har spesialisert seg på effekter, ting og tang, reklameartikler til bedrifter, band, etc., etc. Og jeg startet opp bedriften sammen med min gode venn Louis Samson. Han er fra Sudan, og jeg startet opp i 1999. Ja, så fint. Men du sa at Childcock Merchandising er et selskap i Childcock-gruppen. Kan jeg spørre hva slags andre avdelinger som er under den paraplyen? Ja, det kan du spørre om, Zormann. Du har Childcock Merchandising, du har Childcock Reklame, Childcock Event, Childcock Erotica, Childcock Coaching og Childcock... Hva er det Childcock Erotica driver med? Nå er du veldig, veldig naiv, Tore Sagen. Childcock Erotica driver med erotica. Ok, men hva... Men nå lurer jeg på om du vil kjøpe noen reklameartikler fra Childcock Merchandising. Vi har stickers, buttons, penner, t-shirts... Sleeveless, singlets, neckhangers och pannebånd, små nyckelringar som man kan finna. Hvis man klapper i henne så piper han, och då blir det lättare att finna han. Den piper tror man vill du ha, köper sådana med. Vet du, jag tror vi står över den här Childcock. Att vi leverer merch till Björn Eidsvåg, Statoil, Heine Totland. Dressmann, henne som Mjaurits, Vestlandspanden, Ralf Meier, kjenner Jack Herrenband och Christian Stensen. Ja, så fint. Kan du ikke ringe neste uke, så kan vi kanskje det passer litt bedre da, for nå, akkurat nå har jeg først... Jeg ringer deg, Tore, mann. Vær du trygg på at jeg ringer deg? Du da, din Tore Fjumpenisse, mann. Kjenner du Christian Stenseng? Nei, det gjør jeg ikke. Det gjør jeg. Christian Stenseng en god kunde til meg. Har det på baden din lille same, mann. Ha det bra, Peter. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Kjempegod stemning I radioresepsjonsstudio her på Marienlyst I Oslo. Du hørte Snook med låta Snook, Svett og Tårer. Og før det, Jim Sterk med It's All Right. Og dette selvfølgelig P3, og det live, og det ikke streik. Ikke snakk om streik. Exactly, ja. Vi skal til one-liner-spalten vår, den meget populære spalten, som vi da forsøksvis prøver å ha hver eneste fredag. Det har jo vært litt vanskelig da den siste fredagen, fordi det var streik, ikke snakke om streiken. Men vi setter I gang. Og jeg vet ikke, Tore, om du har lyst til å begynne? Klart jeg kan. Dere lytter og sender da one-liners inn til 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no og mange har gjort det. Jeg lurer på jeg skal begynne med en som okay! Jeg lurer på jeg skal begynne med en som litt intern, ja. Vi snakket okay! om at det var en viss konge her blant oss. En helt spesiell type konge. Det en som har sendt inn, som heter Sjur. Skal vi ta det helt skal begynnelsen? Skal vi gjøre det? Du vil fortelle om det? Jeg kan godt gjøre det. Steinar ble kåret da han gikk I Holmlia-speideren. Som liten så var han bollekonge ja. 3 år på rad. Han spiste mest boller på 10 minutter. Takk for det. Hvert eneste år I 3 år. Tusen takk. Da så god, Tore. Sendt inn. Hørte om bollekongen som meldte seg ut av fagorganisasjonen sin. Han trodde de skulle sultestreike. Den fin. Selv om du har selvironi også. Jeg har jo selvfølgelig en ekstrem grad av selvironi, så jeg kan akseptere et par sånne one-liners som går på min bekostning. Det greit. Hva sier at det var Sjur som hadde sendt deg inn? Jeg sa det. Du sa det, ja. Det var reprise. Greit. Kan jeg få ta en? Jaha. Det en som heter Christian Lorentzen som har sendt inn... Flink fyr. Ja, ikke sant? Følgende one-liner. Det klør, det klør. Jeg tror jeg har fått et lite moslett. Da snakker vi selvfølgelig om Håkon Moslett, som musikksjef her I... Eventuelt andre I familien hans. Ja, en eller annen Moslett da. Det kan være mange Moslett. Moslets slekta svær, vet du. Ja. Må ikke snakke så mye med munnen på hverandre. Kjempefint. Ok, en fra Åsmund Sand, som sendte inn en one-liner til oss per e-post. Det setter vi selvfølgelig umåtelig stor pris på. Han skriver, hørt om hunden som måtte omskjæres, den jøde alt for mye. Ja, den morsom, vet du. Ja. Den morsom. Den morsom. For jøder jo stort sett omskjært. Ja. Ikke forklar. Ikke forklar. Jeg tar en til, ja. Hvorfor kan ikke jeg være kneppeprins når Steinar bollekonge? Sendt inn av... Unnskyld. Sendt inn av korgutt, 27 år. Og jeg trodde vi ikke fikk lov å le av han. Jeg trodde det var det. Ja. Til en viss grad av selvironi. Ja, jeg begynner å bli nok. Jeg merker at jeg begynner å bli mett av de one-linerne der. Om? Jeg begynner å få nok av de, ja. Så jeg prøver å si det, ja. Hvorfor kan ikke Muhammed kaffe når Ali kan te? Alle kante. Ja. Hørte om passasjeren som gikk på en sjø? Men den skjønte jeg ikke helt. Nei, men jeg klapper for det. Det var Jesus Kristus. Å ja, ja. Han gikk på en sjø, han jeg trodde var døde av. Ja, ja, akkurat, ja. Nei, ja. Har dere noe... Ja. Vi veldig urutinerte, og det på grunn av streiken. Ikke snakk om streiken. Nei. Da En av oss må snakke. Da det fritt fram. Ja. Ja, Bjørte? Nei, jeg vil ikke ta noe. Hvorfor kan ikke jeg drite når kvadrat... Som da et kjøpesenter som ligger I Sandnes Mellom Stavanger og Sandnes Kvadrat da en firkant, ikke sant? Nei, det et kjøpesenter Det Arve. Kanskje et av de største kjøpesenterne I Norden Arve har skrevet den one-lineren, den var morsom Tore? Jeg kan ta inn I mellomtiden, jeg Å herre min hans for et staccato-program Og så var det iskremselleren som fikk lettis Hilsen Crazy Horse Dick. Jeg tror ikke det er hans ekte navn. Jeg tar en annen. Vi snakket om Pirates of the Caribbean her tidligere. Ja, ja, ja. Jeg tar en som er sendt inn fra Jan Øyvind Andersen fra Vatnestrøm. Ja, ja, ja. Hvorfor kan ikke jeg være bollemus i Skagerrak når Pirates of the Caribbean? Oi, oi, oi. Hvorfor kan ikke jeg kappe når handicappet? Det var Martin Brr som har skrevet det. Brr. Det har vi flere som vi har lyst til å ta noe med en gang, eller skal vi spare det litt? Spare. Spare litt. Send inn 1987 kodord og resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal høre et orkester som heter The Feeling, og låta heter Soon. Det var The Feeling, og låta heter selvfølgelig ikke Soon, men Sånn, fordi det skrives da S-E-W-N. Og jeg jo den som best i engelsk av oss i redaksjonen, så jeg burde jo selvfølgelig ha sett det. Men jeg fikk en liten påbakning av den eldste av oss, nemlig Bjørte Paul, som sa det heter ikke Sune, det sånn. Og det kjempebra å gjøre det. Og det beklager jeg at jeg måtte ta og gi deg et lite rapp over lemme. Ja. Ja, men Steinar, det har jo kommet inn en engelsk one-liner. Det har det, det har det. Du har jo en uttale som upåklagelig. Jeg takker for det. Og det LT fra Molde som har sendt inn denne engelske one-lineren. Og den forutsetter at du har fulgt med litt grann, og at du vet litt om USA, og du vet litt om språket deres. Ikke bare, det ikke bare rett frem i engelsk, det liksom, jeg vet ikke hva det heter, men det sånn, du må kjenne til kulturen der borte og så videre. Ja, det. Dere klare? Jeg så klar. Ok. Why? Ok, vær så kjeft da. Why are pirates called pirates? Because they are! Skjønner du? Det ikke alle, ja. Alle vil ikke forstå den. Nei, hvis du men ikke kjenner morsom. Nok til USA. Jeg tror jeg tar en helnorsk inn i stedet. Ta en norsk inn. Ja. Den mer norsk inn er sendt inn fra Jonny fra Risør. Jep. Hvorfor kan ikke jeg ha Statoil-kort i Risør når du har Hydro-kort i zonen? Veldig morsom. Det veldig fin. Så det selvfølgelig, jeg ser at det nye lyttere som kommer til, for denne her jo god og gammel. Jeg tar den bare sånn at vi rydder den ut av veien, fordi den kommer inn såpass mange ganger. Hvorfor kan ikke jeg pule når Bjørte Paul Kjøstheim? Eller Johannes Paul den andre som også har gått igjen flere ganger. Den går også igjen, ja. Så den trenger ikke å ta. Og så det fint at dere finner på deres egne. Mm. Ja. Vi har fått en fra One Brainer, No Brainer, som fastlytter. Og den ekstra fin for de som har en litt religiøs bakgrunn. Det har jo du, Bjørte. Det har jeg. Så var det misjonær kannibalen som hadde Luthers øre. Wow. Jeg skjønte den, jeg gjorde det. Her kommer en litt sånn, ja, en litt clever en fra Lars Bars, Trondheim. Hvorfor må jeg komme tidsnok når Trond Viggo Torgersen? Eller Torgersen da, eller Torgersen. Nei, heter jo ikke det. Nei, gjør ikke det. Du må si det, for riktig, bra. Jeg tar en enkel en fra Yfen. Hvorfor kan ikke jeg turne noe Tina Turner? Kan jeg ta en jeg har laget selv? I applaud you. Kan jeg ta en jeg har laget selv? Hvis du føler at du må det. Den sendte inn av meg. Ja, Tore, vær så god. Vet du hvorfor det aldri er kø utenfor homobarer da? Nei. Fordi de tar bakveien. Oi, oi, oi. Den var grov. Var den grov, den? Ja, den litt grov. Det handler jo om analsex og så videre. Jeg har en grovere en. Kjør på. Når kannibaler lager bacalao, så bruker du. Kjempefin. Vet du hva du bruker? Nei. Klittfisk. Du må ikke sende inn flere, Tore. Nei, jeg slutter sende inn. La de andre sende inn. Ja. Ja. Du blir så grov om sommeren, Tore. Ja, jeg blir grov om sommeren. Du er vårgrov. Ja. Ja. Jaha, skal vi se. Har du noen flere, Bjørte? Hvorfor kan ikke jeg ligge noe katalog? Den, ja. Kjempefint. Hvorfor kan ikke jeg kline noe Jesus? Den skjønte jeg ikke. Det er greit. Ja, Jesus, kanskje. Åja, oh, Jesus! Ja. Jesus. Da tar vi den en gang til med litt mer innlevelse og troverdighet. Hvorfor kan ikke jeg kline når Jesus... Kan jeg bare få legge til at det var Thomas Arane som hadde sendt inn den forrige one-lineren? Ja, og så det Jørund da, som jeg ikke var så god på skolen, fordi han strøk i spikermatte. Nei, vi tar flere. Vær så god. Skal vi se, jeg må finne de først. Skjønner du, vi har et nytt SMS-system som vi meget fornøyd med. Det var ironi. Skal vi se, ja. Hørte om han som kjøpte en gammel likbil og oppdaget at den var litt daukjørt. Ja, hørte om... Jeg tar en fra Sverige. Ja, fra Sverige, ja. Nei, ikke fra Sverige. Fra Sverre. Hva får du høre etter? hørt om den prostituerte som ble beskrevet. Ja, den er blådig, altså. Det er blådig. Men den var ganske grov, den også. Jeg kan ta en annen som har sendt den her. Står ikke hvem som har sendt den, dessverre. Nei. Hvorfor kan ikke jeg få stalltips når Lionel Richie? Han... Hestefjes, vet du. Ja. Faen, hestefjes, ja. Den litt vanskelig. Og så det da en veldig grov en her fra Hans Christian Heierdal. Du jobber da, ja du har bare en Gmail-adresse, men hvis du hadde sittet på jobben og skrevet den her, så skulle jeg fortalt til sjefen din at du sitter og skriver grove one-liners i radioresepsjonen. Og så var det Knut Vollebæk som skulle skifte navn. Nå heter han Våt Knullebæk. Han litt sånn våregrov, han også. Han godeste Hans Christian. Jeg synes kanskje det var litt... Det var litt grov, ja. Ja. Skal vi ta en... Skal vi gi oss der, eller? Vi er nødt til å gi oss en eller annen gang. Vi har jo bare en time sendetid. Det er alt for mye. Det er alt for mye. Har noen som de veldig gjerne vil ta på slutten? Ja. Har du noen som har noen favoritter? Nei. Så vi skal... Jeg har denne hunden som er omskjert fordi han gjør det for mye. Stenner, jeg skal ikke ta den hesten på engelsk. Ja, ok, den på engelsk, ja, som jeg liker så godt. Den en gammel klassiker også. Where does a three-legged horse live? Vet ikke. Eller, I don't know, man sier. I don't know. Indian stable! Tusen takk, takk for det. Og med det runder vi av online-spalten denne fredagen, og setter over til The Verve. Ja, skal vi gi oss det, rett og slett? Vi kan godt gjøre det. Vi skal godt gi oss. Vi kan godt gi oss. Det sikkert noen som lurer på hvorfor vi alltid begynner å lære når at Steinar skal lese engelske one-linere. Ja. Det fordi han ser litt rar ut. Ok. Det har vært en veldig rotete sending, men det er fordi det har vært streik, og vi litt utrente. Ikke snakk om streik. Greit. En av de aller vakreste mennene i popindustrien verden over, det var Richard Ashcroft sammen med The Verve. The drugs don't work. Og vi sier selvfølgelig nei til narkotika her i radioresepsjonen. Ikke ta narkotika. Hvis du da ikke absolutt må ha en rus som ikke innebærer lovlig rusmidler, som alkohol hvis du er over 18 år. Så det var litt grann selvmordsigende budskap der, Steiner. Nei, men ikke ta narkotika, ja. Hvis du absolutt ikke må. Ja, men hvis du må ta narkotika, så skjønner jeg. Hvis du heroinist da, hvis du bruker mye heroin, så har du er du veldig avhengig av heroin. Så hvis du da sier, de sa på radioresepsjonen at jeg ikke skal ta narkotika, men jeg avhengig av heroin, da må du ta heroin. Jeg vil ikke liksom si at folk skal kutte ut en trend de inne i. Du kunne i hvert fall sagt, ikke bruk narkotika, men for deg som må prøve å trappe ned litt. Ja, ok, det henger meg på den. Kan du ha det som en generell oppfordring, at du la folk prøve å trappe ned litt på narkotika? Ja. Prøv så godt dere kan, jeg skjønner at det vanskelig. Hvis du ikke har begynt med narkotika, hvis du aldri har prøvd narkotika, så ikke prøv det heller. Nei, hvis du skal prøve, så bare prøv bitte litt. Ja, men ikke så mye så at du blir avhengig. Nei. Okay. Og hvis du blir det, så... Droppe ned igjen, ja. Vi skal til en gjeng fra Giske. Nei, vi snakker ikke om tjukkasserne. Ja, vi snakker om knipserne. Ja. Hei, vi knipserne. Ja, og vi reiser fra institusjon til institusjon for å knipse. Ja, fra bryllup til konfirmasjon, begravelser, firmafester og julebord. Ja, det vel det samme som firmafest. Ja, det det. Det det samme som firmafest. Bare for å knipse. Ok, kan du gisse hvilken sang det Ja, du kjenner den nok igjen. Ja, for det var Broken Wings med Mister Mister. Men i det siste så har vi øvd inn en ny låt. Ja. Hør på denne. Ja. Kjenner du den igjen? Ja, det var Månens elev av Anne-Grethe Preuss. Nei, det skal være Månedens elev. Og selv ble jeg valgt til Månedens elev to ganger da jeg gikk på GKA. Ja. Ja. Sikkert ikke alle som vet hva GKA det. Selvfølgelig vet jeg det. Giske Knips Akademi. Ok, gutter. Giss hvilken sang dette her. Det heter vel Gisse? Nei, jeg tror det heter Gjette. Hold kjeft. Giss hvilken låt det her Lett. Jeg tror det. Ja. Lett. Twisted Little Star med Bertine Zetlitz. Nei. Jeg tror det var... Uptown Girl av Billy Joel. Nei, det var Eiki Breiki Heart med Billy Ray Cyrus. Nei, for høyre en gang til. Ja. Nei, du gjør en bitteliten feil. Nå. Sånn skal det være. Ok. Ja, du mener sånn. Ja, sånn. Jeg gjorde sånn, jeg. Ja, det gjorde du. Men så skulle det være sånn. Okay. Giss vilken låt dette her er. Nå må vi takke for I dag. Men Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Det var rektor med Cabo Frio her I radioresepsjonen. Jeg elsker noen sånne titler som jeg ikke skjønner noen ting av. Cabo Frio. Og så kommer det sikkert en tekstmelding av, det betyr faktisk kjønnslemlesting på hebraisk. Mm. Tror du ikke at det plutselig kan bety det? Jeg tror det plutselig kan bety det, det tror jeg ikke. Den hebraiske kjønnslemlestingen jo som kjent også mye verre enn I de vestlige landene. Ja, for det jo så fryktelig mye kjønnslemlesting her I Vesten. Ja, det det. Jeg elsker å kjønnslemleste. Meg selv, da, selvfølgelig. Og I Vesten, vel å merke. Jeg vil aldri dette utenlands for å gjøre det. Jeg har aldri vært utenlands. Nei. Bjørte, du sitter der med en kjent og kjær maskin som kalt sjokkmaskinen. Ja, foran med meg nå. Foran deg nå så har du en diskoslignende sak med fire innganger. Ja, og vi skal stikke pekefingrene våre inn I hver vår inngang. Ja, den som får sjokk blir også skutt av softgun-pumpehagla, som ligger foran meg også. Nå sier man at jeg får den også. Jeg tror jeg får den. Jeg orker ikke. Fjertelykken! Det noe galt med den maskinen. Jeg så glad når Bjarte får sjokk. Jeg så glad når Bjarte får sjokk. Nå skal jeg skyte deg. Nå det fredag. Etter oss kommer... Det nye programmet nå som kommer etter oss? Ikke noen nye programmer som kommer nå? Jo, men fordi Marte Soxa hadde siste sendingen sin I går. Ja, det hadde hun, ja. For hun så gravid nå at hun bare snart skjærer. Jeg tror det en slags best of Marte I dag. Jeg tror det best of Marte I dag. Akkurat. Ja, men da ønsker vi velkommen til best of Marte. Sier vi takk for oss I herreradresepsjonen. Og god helg til alle sammen. Hør på best of-sendingen vår I morgen mellom 12 og 2. Og så laster du oss ned da på din MP3-spiller. Gå inn på nrk.no/podcast. Dette telefonsvareren. Eller telefonsvareren, skal vi si det? 23048633. 23048633. Herregud, så mye info. Ja, ring inn til den. Og god helg. Dette Adieu. Orson, no tomorrow. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.